می دهد قرآن تو را درس کمال، می زداید از دلت زنگ و ملال. می دهد قرآن تو را درس کمال، می زداید از دلت زنگ ملال. هر کلامش یک جهان معنا بود، بس گوهرها اندرین دریا بود. می دهد آرام جان خسته را، می گشاید قفله های بسته را. چون بود هر بی پناهی را پناه، هر چه می خواهی تو از قرآن بخوا. نیست تردیدی در آیات مبین، هر کلامش رحمت للعالمین. با تشکر فراوان از قاری بزرگوار که با آیات روح بخش الهی و صوت زیبای خیش محفل ما را مزین نمودند. تشریف آوری استاد بزرگوار حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن، مدیریت محترم جامعه الحرمین شریفین را به این محفل گرامی تقدیم و عرض خیر مقدم داریم. در ادامه برنامه سرودی داریم توسط گروه سرود حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه. از این گروه تقاضا می شود جهت اجرا به جایگاه تشریف بیاورند. استقبال بفرمایید با درودی محمدی.